Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska kupi co najmniej 3 okręty podwodne. Do końca roku mają zostać rozpatrzone oferty. Do jutra samorządy muszą złożyć wnioski o pieniądze na realizację zadań w ramach ustawy o ochronie ludności. To było wyjątkowo wzruszające pożegnanie. W ostatniej drodze towarzyszyliśmy naszej koleżance Kasi Stoparczyk. Polska będzie miała co najmniej 3 nowe okręty podwodne. Rząd przyjął uchwałę o ich zakupie z programu Orka. Program Orka jest wpisany w strategię Wojska Polskiego od ponad 30 lat. Każdy kolejny rząd mówił, że to już za tej kadencji się wydarzy, więc wiem, jak bardzo uważnie są słuchane nasze słowa, jak mówimy, że w tym roku wybierzemy państwo, z którym chcemy zawrzeć tą umowę, jak mówimy, że chcemy doprowadzić do finału, tak, jesteśmy w tym zdeterminowani. Marynarze czekają na te okręty od wielu lat, tak mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Oferty na sprzedaż Polsce okrętów złożyło 7 firm. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał na antenie TVN24, że wszystko wskazuje na to, że na dom w Wyrykach spadła polska rakieta wystrzelona przez myśliwiec F-16. Wcześniej informowano, że był to rosyjski dron lub jego szczątki. Taką też informację na forum ONZ przedstawił wiceszef MSZ-u. Gdyby nie prowokacja rosyjska, nie trzeba by było używać pocisków przechwytujących, podkreślił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Marcin Bosacki. Nikt by nie używał jakichkolwiek pocisków nad polskim niebem, gdyby nie to, że Rosja w nocy z 9 na 10 września przeprowadziła z całą pewnością zamierzoną prowokację z udziałem co najmniej 19 dronów wysłanych w polską przestrzeń powietrzną przez 7 godzin po to, żeby przetestować nie tylko Polskę, ale całe NATO. A jutro w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce gościć będzie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy. Tylko do jutra samorządy mają czas na złożenie wniosków o pieniądze na realizację zadań w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Gmina Głuchołazy chce przeznaczyć na realizację zadań w ramach ustawy ponad 1 300 000 zł. Samorząd skupia się na potrzebach, które okazały się kluczowe w ubiegłym roku podczas powodzi. Lista jest długa, mówi Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz. Worki, plandeki, rękawy, bariery wodoszczelne, urządzenia do workowania piasku, urządzenia do workowania wody pitnej. Mamy w planach dokumentację magazynu obrony cywilnej. Na dobrą sprawę w miejscach, które do tej pory mieliśmy, powódź pokazała, że nie sprawdziły się. Maszty oświetleniowe przy akcji w nocy to jest bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o schrony, to jak mówi wiceburmistrz, gmina je posiada i obecnie są sprawdzane przez nadzór budowlany i straż pożarną. Ponad 24 miliardy 600 milionów euro. Tyle Komisja Europejska zaproponowała na dopłaty dla polskich rolników w nowym budżecie. To jest pula minimalna przewidziana na polskie rolnictwo. Jaka będzie maksymalna? Decyzja należy do rządu. Z Brukseli Beata Płomecka. Pula minimum to gwarantowane pieniądze dla rolników, których nikt im nie zabierze. Jeśli oczywiście propozycje komisji zatwierdzą jednomyślnie unijne kraje. Najwięcej Bruksela przewidziała dla Francji, prawie 51 miliardów euro. Kolejne miejsca zajmują Hiszpania, Niemcy i Włochy, ponad 30 miliardów euro. Piąta jest Polska, dla której pula na dopłaty dla rolników w nowym budżecie mniej więcej pokrywa się z pulą w tym obecnym. Natomiast w unijnej kasie po 2027 roku nie będzie osobnego programu na rozwój obszarów wiejskich. Pieniądze na rolnictwo, w tym na rozwój wsi, są w jednym worku z pieniędzmi na politykę spójności. W przypadku Polski cała pula to ponad 112 miliardów euro. Rząd w Warszawie sam zdecyduje, jak te pieniądze podzielić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty. Potwierdziły to niezależne badania w laboratoriach poza Rosją. Poinformowała o tym żona rosyjskiego opozycjonisty Julia Nawalna. Opozycjonista ostro krytykował politykę Władimira Putina. Opowiadał się za koniecznością zdecydowanej walki z korupcją i nadużyciami władzy. Nawalny zmarł w lutym ubiegłego roku w kolonii karnej, gdzie odbywał karę 19 lat pozbawienia wolności. Według oficjalnego komunikatu przyczyną jego śmierci był zakrzep. Salwy honorowe, przejazd karocami, a na koniec dnia uroczysty bankiet. Donald Trump jest podejmowany na Wyspach Brytyjskich po królewsku. Ta oprawa nie jest przypadkowa, uważa Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute. Jak mówi, gospodarze wykorzystują słabość Donalda Trumpa do ceremoniału, bo brytyjska dyplomacja ma w tym konkretny interes. Znając jego bardzo pozytywne nastawienie do rodziny królewskiej, to jest też element taki, żeby właśnie może udało się coś jeszcze ugrać dodatkowo, jeśli chodzi o brytyjskie, czy interesy dotyczące bezpieczeństwa, czy interesy dotyczące gospodarki. Jest też kwestia umów, które być może jutro zostaną ogłoszone. Jutro prezydent Trump spotka się z premierem Keirem Starmerem. Brytyjczycy chcą m.in. postawić pierwszy krok ku zmniejszeniu amerykańskich ceł na stal. To było wyjątkowo wzruszające pożegnanie. W ostatniej drodze towarzyszyliśmy dziś naszej koleżance Kasi Stoparczyk. Była związana z Trójką od ponad 20 lat. W swoich audycjach oddawała głos najmłodszym i z pewnością nikt nie potrafił rozmawiać z nimi tak jak ona. Katarzyna Stoparczyk często w tym kościele bywała, lubiła go. Mówili jej bliscy i dziękowali za obecność i wsparcie. Kasia byłaby szczęśliwa, a ja wierzę, że jest i zawsze będzie, widząc, że to, w co wierzyłam, ma dla was znaczenie. Znaczenie ma dla Huberta i Sebastiana. Dzisiaj 20-paroletni mężczyźni jako chłopcy byli uczestnikami zagadkowej niedzieli, audycji, z której Katarzyna jest znana najbardziej. Była bardzo ważną częścią naszego dzieciństwa. Te audycje bardzo otworzyły nasze horyzonty. Kasia była nie tylko panią z radia, realnie pomagała ludziom, zwłaszcza młodym. Doceniała to rzeczniczka praw dziecka Monika Horny-Cieślak. Jej list odczytała dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Jako rzeczniczka praw dziecka dziękuję rzeczniczce praw dziecka Katarzynie Stoparczyk. Michał Jędrkowiak, Trójka. Kasia Stoparczyk spoczęła na wojskowych powązkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. W Lidze Mistrzów UEFA za nami 6 spotkań pierwszej rundy zasadniczej. No i ciekawie się działo. Ajax przegrał z Interem 0-2, Bayern Monachium 3, Chelsea 1. Liverpool zaczął dobrze, szybkie 2-0, ale potem Atletico Madryt nadrobiło straty i skończyło się na 3-2 dla angielskiego klubu. PSG ograło Atalantę 4-0. Wcześniej Slavia Praga zremisowała z Bodo Glimt 2-2, a w starciu Olympiakosa Pireus z Pafos bez bramek. Pozostajemy przy Lidze Mistrzów, ale zmieniamy dyscyplinę sportu. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock odnieśli drugie zwycięstwo w rozgrywkach, pokonawszy RK Zagrzeb 30-27. Lekka atletyka i konkurs rzutu oszczepem w Tokio. Z trójki naszych oszczepników do finału Mistrzostw Świata awansował jedynie Dawid Wegner. Trzeci rzut, bardzo piękny. Znowu pobita życiówka w tym sezonie. Jestem w szoku, jak jestem przygotowany. Bardzo się cieszę z tej życiówki. 85-67, naprawdę, no to jest dla mnie bardzo dużo. Eliminacji nie przebrnęli Cyprian Mrzygłód i Marcin Krukowski. Finał oszczepu jutro. W czwartek też o medal na 400 metrów pobiegnie Natalia Bukowiecka. Maria Rzodzik wystartuje w skoku wzwyż. Angelika Sarna, Anna Wielgosz i Angelika Koczanowa w eliminacjach, a Maciej Wyderka w półfinale na 800 metrów. Przed polskimi siatkarzami 2 dni przerwy. W sobotę zagrają z Kanadą w 1/8 finału Mistrzostw Świata na Filipinach. W międzyczasie jednak muszą zmienić hotel. Mówi chyba nerwowo Nikola Grbicz. Musimy zmienić hotel, my musimy iść o 10:00, ale jesteśmy tam w tym drugim hotelu, pokój nie jest gotów. I co, czy my czekamy 3 godziny na recepcji, żeby zabrali klucz pokoja? Nie mam pojęcia, ja chciałbym poczekać do końca, bo tu mamy pokój do 14:00 i potem po obiadu od razu iść na trening, to jest to. No, miejmy nadzieję, że będzie z nami spokojnie. Mecz z Kanadą w sobotę o 14:00, a serwis sportowy jutro, chwilę po 7:00. Dobranoc. A w nocy będzie pochmurno na północy i wschodzie, możliwe opady deszczu, a także burze. Nad ranem będzie maksymalnie 12 stopni, a w czwartek od 17 do 21. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Przed nami spotkanie w paśmie Ludzie, spotkanie bardzo szczególne i bardzo ważne dla nas z perspektywy anteny Trójki, bo dzisiaj jest ten dzień, w którym oficjalnie pożegnaliśmy Kasię Stoparczyk. W ostatnich dniach bardzo często sięgaliśmy do archiwum jej programów i mogliśmy słyszeć, w jaki sposób rozmawiała ze swoimi najmłodszymi i najstarszymi bohaterami. To jest zapis jej pracy, ten zapis, oczywiście te audycje, te spotkania dostępne są na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Charakter naszego zawodu polega właśnie na zadawaniu odpowiednich pytań, tak aby to nasi bohaterowie rozkwitali w odpowiedziach. Ale pomyśleliśmy, że w tym dzisiejszym spotkaniu w Ludziach chcemy posłuchać Kaśki. Kaśki mówiącej o sobie. I rzecz jasna, w naszych archiwach takiej opowieści znaleźć nie mogliśmy właśnie ze względu na to, jak Kasia pracowała. Dlatego poprosiliśmy o pomoc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I to, co za chwilę wydarzy się na naszej antenie, to jest skrót, radiowa wersja spotkania, które miało miejsce 2 sierpnia tego roku podczas festiwalu Poland Rock w ramach ASP. Z Katarzyną Stoparczyk rozmawiała Katarzyna Gaweł. To spotkanie było bardzo długie, pokazywano podczas niego fragmenty filmów. Były także pytania od publiczności i pełną wersję tego spotkania można oczywiście w dowolnie wybranym momencie obejrzeć w internecie, na przykład na kanale Kręcioła TV. U nas to będzie radiowa wersja, radiowa opowieść, ale właśnie Katarzyna Stoparczyk wyjdzie w niej na plan pierwszy. Kasia Stoparczyk będzie teraz gościem waszym. To będzie niesamowite spotkanie, od razu wam mówię, bo wiem, co tam się będzie działo. Kasiu. Kasia będzie rozmawiała z Kasią. Kasia, dziennikarka radiowej Trójki, nazwałam cię tak w głowie, opiekunka głosu dzieci. Bo Kasia prowadzi między innymi taki kanał na YouTubie, Dajcie nam głos, w którym właśnie rozmawia z dziećmi. A w dzisiejszych czasach, jak wiemy, zresztą zawsze nikomu nie było lekko, nam też nie było lekko. Pewnie nie jedna osoba na tej sali i pewnie obie z Kaśką słyszałeś mnie raz, nie dwa, że dzieci i ryby głosu nie mają. A ty właśnie dajesz głos dzieciom. Skąd ten pomysł? A, bo to jest takie szczęście, ale najpierw, bardzo, bardzo gorąco. Witam, kłaniam się, dziękuję, że jesteście, bo to jest taki zaszczyt. Ja na sam początek chciałabym się delikatnie skompromitować. Czy ja mogę? Ponieważ wczoraj przyjechałam tutaj i tak sobie myślałam, jak dzieciak się zachowywałam. Boże, szybko zasypiaj, szybko śpi, szybko wstawaj, szybko jedź do nich. I naprawdę rozumiem dzieci, które nie mogą doczekać się takiej bardzo ważnej chwili wzruszającej w ich życiu, bo dzieci nie mogą, nie mają tych narzędzi i wczoraj tych narzędzi mi zabrakło. I ja naprawdę tak bardzo chciałam już tu być, poczuć tę energię. Dzięki Jurkowi, dzięki Jurka Sercu pojawiłam się na ASP jakieś 10 lat temu, może 12. W zeszłym roku przyjechałam tutaj na warsztaty z filmami Dajcie nam głos. Jurek zobaczył je miesiąc przed rozpoczęciem zeszłorocznego festiwalu i mówi, jedziesz. A tam był hardcore, tam były próby samobójcze, kryzys. Ja mówię, jak? Do tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby słońce, żeby muzyka, żeby chill, żeby luz. I jechałam z sercem na ramieniu i wiecie co? I były 3 nadkomplety. Są tutaj osoby, które były w zeszłym roku na warsztatach? Są! Brawo. Super, kochani. Mam nadzieję, że potem się uściskamy i porozmawiamy. Dlatego, że głos dziecka w dzisiejszym świecie jest najważniejszy. Dlaczego jest najważniejszy? Bo nigdy wcześniej nie było tak trudnych czasów dla dorastania naszych dzieci. ponieważ my nie musieliśmy dźwigać na naszych wątłych barkach kilkunastoletnich świata wirtualnego i świata realnego. I tego obrzydliwego hejtu, o który spotkał także mnie. Oj, wylało się. Wylało się, kiedy zaczęłam rozmawiać z dziećmi wojny, z dziećmi Ukrainy. I musiałam dużą pracę wykonać, żeby pomyśleć sobie, dobra, to nie jest moje. A tam był rynsztok, tam był szlam, tam była historia, Wołyń, za wszystko oberwałam. I myślę sobie, że to jest znak naszych czasów, że my bezkarnie możemy opluwać drugiego człowieka. Nam się wydaje, że możemy, bo nie dajemy swojej twarzy, nie dajemy swojego nazwiska. Ale powiem tylko jeszcze na ten temat jedno zdanie. Pamiętajcie, że są takie jednostki, są takie osoby, które po hejcie walą sobie w łeb. One nie są w stanie tego udźwignąć. Hejt wirtualny wylewa się na ten w realu. Nie ma dokąd uciec. Po prostu jesteś osamotniony, jesteś sam. Ja już mam parę lat, więc jakoś sobie poradziłam z tym hejtem i to też była dla mnie próba taka. Zrozumiałam, że okej, niech tam sobie walą, niech mówią. Jakoś przeszłam suchą stopą, ale znam ludzi, którzy nie przejdą suchą stopą, a my jesteśmy za nich wszystkich odpowiedzialni, a zwłaszcza za dzieci. I jeśli chodzi o dzieci, to zanim tutaj do was przyjechałam, to odbyłam lekcję z coachingu. Nigdy wcześniej, Kasia już wie, nigdy wcześniej nie spotkałam lepszego coacha. Czy mogę wam zaprezentować tę lekcję, która mnie przygotowała na spotkanie z wami? Bardzo proszę. O co mnie pytałeś? Pytałam cię o to, czy jesteś aktorką. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Ty jesteś. Występujesz na takiej prawdziwej scenie i musisz ładnie wystąpić. A myślisz, że dam radę? A ty się wstydzisz pewnie. Trochę się wstydzę. No to blato. No, ty występujesz na takiej prawdziwej scenie gdzieś, na takim i śpiewasz na mikrofonie. A dlaczego tak myślisz? Bo to jest scena. No i co? Ty tu jesteś. No i co ja mam robić? Normalnie śpiewasz już. Ja bym się trochę bez ciebie wstydziła, wiesz? Ale ja nie zawsze u ciebie jestem, bo... No? Bo ja chodzę do przedszkola, wiesz? No wiem, ale teraz jesteś ze mną. A codziennie nie mogę tu przychodzić, bo... Jestem jeszcze za mały na aktora. Za mały jesteś? Za mały jest, bo dzieciaki nie występują, bo dzieciaki są za małe. Ale jak ja bez ciebie sobie poradzę? Po prostu sobie zaufaj. No to teraz wypadałoby zaśpiewać, tak? Było coś tam z Kaśką, można było konie kraść. Tak, ja przepraszam, wiem, że dalej nie odpowiedziałam jeszcze na twoje pytanie, ale nawiążę do tego dżentelmena. Nikt w życiu, Kasiu, słuchajcie, nie zrobił mi lepszego, lepszej lekcji. Tak, ten koleś nie ma 5 lat. Mówię koleś, bo my jesteśmy zaprzyjaźnieni. My jesteśmy z jednej piaskownicy, one walą do mnie na ty, czy mają 2 lata, 3 czy 4. I to jest właśnie fragment rozmowy z kanału Dajcie Nam Głos, YouTube'owego. Dobrze, to tak króciusieńko, jak do tego doszło, bo mniej chciałabym mówić o sobie dzisiaj, więcej o dzieciach, bo one są wszystkim. To było tak, że te dzieci, mogę powiedzieć, że deptały mi po piętach od początku mojego życia. Ja miałam lat 10, 12, 15 i ja wtedy robiłam tak, weź, idź. Dlaczego? Dlatego, że mój PESEL był bardzo blisko nich. I jak miałam, pamiętam, te 18, 19 lat, dostałam się na Akademię Muzyczną, zaczęłam studiować gitary, dyrygenturę i te dzieci pukały i wyjeżdżałam z mojego miasta do innego miasta na studia. I te dzieci pukały do moich rodziców i pytały, jest ta Kasia z tych studiów, czy jeszcze nie? I one za bardzo nie wiedziały, co to są te studia, ale one wiedziały, że chcą z tą Kasią. I wstyd mi się przyznać, to jest kolejna kompromitacja, ale one czekały na mnie, a ja piwnicą wchodziłam do domu. Żeby tylko smarkacze mnie nie zauważyły, bo przecież ja miałam poważne sprawy, miłości moje i tak dalej. I po latach okazało się, że ja musiałam do tych dzieci po prostu dorosnąć, że to ja byłam malutka, nieświadoma. W momencie, kiedy tak złapała mnie Alicja Rezich-Modlińska na telewizyjnym korytarzu i mówi, Kaśka, ogarnij się, przecież każdy chciałby rozmawiać z dziećmi, a ty przed nimi uciekasz, bo co, bo to za łatwe? Ja mówię, tak, ja jestem po Akademii Muzycznej, ja chcę rozmawiać z artystami. No i upłynęło trochę wody, zanim zrozumiałam, że kurczę, nie ma ważniejszych ludzi. Dzieci to są najlepsze osoby, jakie zamieszkują planetę Ziemia. Dlaczego? Dlatego, że są prawdziwe. Dlatego, że są autentyczne. Dlatego, że są jak mistrzowie zen, jak buddyjscy mnisi. Patrzą ci w oczy i ten moment jest święty. Oddają ci całego siebie, całą swoją beztroskę, bezinteresowność i bezbronność. One są kinestetykami, za chwilę odwijają się na pięcie i uciekają, ale ten moment, kiedy są, dla mnie jest momentem świętym i wtedy rodzą się takie rzeczy, jak tutaj widzieliście. I jeśli pozwolicie, Kasiu, jeśli ty pozwolisz, chciałabym powiedzieć wam o człowieku, którego nigdy nie poznałam, ale noszę go w sercu. Ken Robinson nazywał się pan. Był pisarzem, mówcą motywacyjnym, jeździł po świecie, obserwował dzieci, bo dla niego dziecko również było fenomenem. I przyjeżdża do pewnego miejsca, nie wiem, to było przedszkole może, i patrzy i ta maleńka dziewczynka tak zapamiętale coś na kartce rysuje. Wiecie, język wywalony na brodę, jak to dzieci, nie? Taka cała jest w tym rysowaniu. I pani nauczycielka podchodzi i mówi, a co ty tu rysujesz? A ta dziewczynka, nie odrywając wzroku od kartki, mówi, ja rysuję twarz Boga. Na co pani mówi, ha! Przecież my ludzie nie wiemy, jak wygląda twarz Boga. A dziewczynka, nie patrząc na panią, nie przerywając sobie, mówi, to za chwilę się dowiecie. Właśnie. I to, słuchajcie, jest ta kwintesencja dziecięcości. Bardzo często pytają mnie ludzie, ej, ty już masz trochę lat, skąd ty masz tą radość w sobie? Ja myślę, że właśnie od tych dzieci, że tam w środku iskrzy, wyrywa się. Tak jak do was wyrywałam się i nie mogłam się doczekać. Tak samo jak one przychodzą do mnie, dodajcie nam głos na przykład, czy do Radiowej Trójki, do Zagadkowej Niedzieli, gdziekolwiek. To jest bardzo piękne. Czy w waszym życiu i w twoim życiu, Kasiu, był albo jest ktoś, kto cię tak naprawdę słuchał? Bardzo ci dziękuję za to pytanie. Tak, moja mama. Moja mama od początku, jak tylko przyszłam na świat, a przyszłam z ogromnymi problemami, bo byłam bardzo, bardzo ciężko chora i pierwsze miesiące, o ile nie lata, spędziłam w szpitalu tego mojego młodziutkiego życia i ona zawsze patrzyła mi w oczy i nadal patrzy i ona słuchała mnie. I nawet w momencie, kiedy przychodziłam z przedszkola czy potem ze szkoły, to mówiłam, ej, mamo, nie zmywaj, patrz mi w oczy. I ona nauczyła się zmywać, tak? I patrząc w oczy, ma teraz problemy oczywiście ze skoliozą, z innymi sprawami, ale no trudno, to jest właśnie skutek uboczny wychowania mnie. Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy my słuchali naszych dzieci. To jest takie ważne, żeby od początku życia naszego dziecka zatrzymać się, spojrzeć mu w oczy. To jest najtańsza profilaktyka. Nie pomiędzy załatwianiem, nie wiem, obiadu a biznesem, tylko stanąć i popatrzeć. Nieraz ludzie piszą, ja nie potrafię rozmawiać z moim dzieckiem. To nie rozmawiaj, patrz. Bo jeżeli ty, mamo, patrzysz w oczy swojemu dziecku, to to małe dziecko, dla którego jesteś Panią Bozią, wie, że jest ważne. Jeżeli ty, tato, patrzysz w oczy swojemu dziecku, to to małe dziecko, dla którego jesteś Panem Bogiem, wie, że jest ważne. I to potem to dziecko niesie w świat to poczucie, ja coś znaczę. Wtedy nie da się krzywdzić, wie, gdzie są jego granice. My to wszystko jesteśmy w stanie zrobić odruchowo, bezkosztowo. Ja nie mówię, że potem nie będzie problemów, będą, ale to takie wewnątrz sterowalne myślenie niezależne możemy przekazać naszemu dziecku poprzez troskę, uwagę, spojrzenie w oczy. I tak jak pytasz o to, przychodzi mi na myśl teraz taka piękna opowieść, która dotyczy Thomasa Edisona, znanego nam wszystkim, prawda? Wielkiego badacza światowej klasy formatu, który zrewolucjonizował ten świat. Kiedy był mały, wrócił ze szkoły, przyniósł swojej mamie kopertę. Nie wiedział, co tam jest. Mama otworzyła tę kopertę, wyciągnęła list i zaczęła czytać. I przeczytała takie słowa, proszę pani, pani syn jest wybitny. My nie mamy nauczycieli, którzy mogliby sprostać i uczyć go. Proszę uczyć go poza szkołą. Mama sama zaczęła uczyć swojego syna. W momencie, kiedy on osiągnął ogromny sukces, kiedy mama zmarła, to Thomas Edison przyjechał do swojego rodzinnego domu, żeby zrobić porządki. I w jednej z szuflad na samym dnie znalazł znajomą mu kopertę. Wyciągnął ją, uśmiechnął się, wyciągnął list i przeczytał. Proszę pani, pani syn jest upośledzony. Proszę go zabrać z naszej szkoły, my nic więcej nie możemy zrobić. I to może być już puenta. My jako rodzice, my jako osoby dorosłe, odpowiedzialne za nasze dzieci, możemy pójść wieloma ścieżkami, ale jeżeli wybierzemy ścieżkę serca, to naszym dzieciom na tym świecie będzie lepiej i ten świat będzie lepszy. Bo o to chodzi, żeby ten świat był lepszy. A kiedy idę do przedszkola, bo jestem bardzo uprzywilejowana, że mogę z nimi spotykać się, że mamy wspólne DNA, ja to tak czuję, to zadaję im różne pytania. Była kiedyś taka audycja radiowa, trójkowa, Dzieci wiedzą lepiej. To było w 1820 roku, więc nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta. Tak? A, widzę, że dobre roczniki. I pamiętam, jak zawędrowałam do przedszkola i zapytałam dzieci, kto to jest pierwsza dama? I one dokładnie siedzą, tak się zastanawiają, tam ktoś odpływa, ktoś ze mną jest. I dziecko powiedziało, ale dama nie zawsze jest pierwsza, bo jak się spóźni, to przecież jest druga. Prawda? I to jest uniwersytet, to jest lekcja. A potem zapytałam na przykład o to, no dobrze, to powiedzcie mi, który z polityków najczęściej zabiera głos? To był eksperyment, myślę, pewnie nie wiedzą, kto to jest polityk w ogóle. I taka mała siedzi, patrzy, takie czarne oczka i mówi, Zaden. Zaden nie zabiera, bo każdy ma swój. Niezłe? Niezłe. I pamiętam, jak taki Marianek usiadł przede mną i ośmieliłam się to powiedzieć w Pałacu Prezydenckim 8 lat temu, chyba już, czy 9. Prowadziłam takie spotkanie. I ośmieliłam się to powiedzieć. Pomyślałam, dobra, życie jest krótkie. Żyje się raz. Dzieci rządzą. Siedział pan prezydent przede mną, tak, w pierwszym rzędzie. No i powiedziałam, że zapytałam Mariantka, kim zostanie, jak dorośnie. A on powiedział, jak mi w życiu nie wyjdzie, zostanę prezydentem. No właśnie. I słuchajcie, zrobiłam durną minę i jestem się tak, pójdę na stos, nie pójdę na stos, pójdę na stos, spalą mnie, wywalą, zabiją, nie wiem, pokroją coś. Prezydent poszedł, walnął mnie w plecy, mówię, zaklepuję panią na następną imprezę. To już wiedziałam, że jest okej i że warto być odważnym. Ale powiedzcie proszę, bo chciałam takie pytanie zadać wam, jak zadałam dzieciom w przedszkolu. Co jest najzdrowsze w naszym kraju? Woda. Woda, dobra. Co jeszcze? Seks. Seks, pewnie. Co jeszcze? A ja słabo słyszę, bo jestem radiowcem, co? Śmiech, świetnie. Coś jeszcze? Miłość, dusza. Pięknie powiedziałeś, brawo. Dzieci, tak. No to powiem wam, brawo, tak. Powiem wam, co powiedziały mi dzieci. Co jest najzdrowsze w naszym kraju? I usłyszałam, najzdrowsze w naszym kraju to jest, jak się nie choruje. I to jest mózg dziecka. Fenomenalny mózg dziecka. A propos prezydenta, czy my mamy tam taki film o prezydencie? Mamy. Pokażmy państwu naszego prezydenta przyszłości. Kim ty jesteś? Tak. Jestem prezydentem Polski. Kim ty jesteś? Prezydentem Polski. Tak naprawdę to jestem Ślązak. A dlaczego mówisz, że jesteś prezydentem Polski? No bo ja umiem walczyć i wszystko robić. Okej. Okay. Jesteś ważną osobą? Tak. A skąd wiesz, że jesteś ważną osobą? No bo wszystko zdaje się na mnie, że ja jestem bardzo, bardzo, bardzo prezydentem Polski. Mhm. A co to znaczy być prezydentem? Jestem pierwszym prezydentem Polski. A wytłumacz? Rodzi się drugi prezydent Polski, taki jak ja. A skąd wiesz, że ty jesteś prezydentem Polski? No bo ja umiem wszystko robić. Mhm. Jesteś wyjątkowy. Skąd się biorą tacy wyjątkowi ludzie jak ty? No bo ja Jestem bardzo, bardzo jasny. Co to znaczy? Że człowiek ma odblaski. Ty masz odblaski? Tak. Tak, Franciszku prezydencie. Kiedykolwiek zatkało dosłownie. No, zatkało mnie. No, zatkało mnie, jak nagrania mieliśmy przed wakacjami i siedzi taki mały fighter 3-letni, świetnie się gada i w pewnym momencie rozmawiamy o porodzie. Ja tego chyba nie było jeszcze w emisji, nie wiem. Było, pamiętacie? I to było coś takiego, że ja pytam go, no dobra, jak ty przyszedłeś na świat, coś tam, a dlaczego tata nie może urodzić? A ten mówi, bo to potrzebna jest cipka. No i tego się nie tak, i trzeba było przerwę zrobić, bo ja nie chciałam śmiać się, bo dziecko by pomyślało, że ja wyśmiewam dziecko, ale po prostu nie byłam w stanie się opanować, ja się po prostu tego, on miał 2,5 roku, niecałe 3, wyjechał z tą cipką i to było kompletnie niespodziewane, więc ten komizm sytuacyjny tak zadziałał, że ja prawie spadłam z krzesła. I tak, wtedy się zgotowałam, ale staram się bardzo nie zgotowywać się, dlatego że to po prostu kładzie rozmowę i wtedy nie mamy takich efektów, więc trzeba dawać radę. A pan prezydent Franciszek następnego dnia do mnie zadzwonił razem z mamą i powiedział, że on chce już bułki sprzedawać. Więc dzieci tak mają, bo też się hejt wylał. Pani Kasiu, temu chłopcu się w głowie przewróciło, on chce być prezydentem. Myślę, ale ty jesteś durny, człowieku. Tyle masz lat i ty nie wiesz, nie znasz się na psychologii dziecka, że dziecko jednego dnia chce iść, nie wiem, i po prostu malować tęczę, a drugiego dnia sprzedawać pączki, a trzeciego być prezydentem. I to jest właśnie piękne. I to jest coś, czego powinniśmy się od dzieci uczyć, żeby mieć taką wolność w sobie, żeby być kim chcemy, żeby marzyć, żeby wstawać rano i mówić, Jezu, idę do mojej ukochanej roboty, bo mam jedno życie. Dlaczego ja nie mam chodzić w swoich butach? Dlaczego mam nie żyć zgodnie z biciem własnego serca? Dlaczego mam nie wędrować zgodnie z własnymi liniami papilarnymi, skoro jestem jedyny we wszechświecie, każdy z nas? Nie ma drugiej takiej osoby. I to jest absolutnie unikatowa sytuacja. Dzieci to wiedzą. Ale potem nasz dorosły świat tak hebluje te dzieci. I po prostu one przestają wiedzieć. No właśnie. I dlatego chciałabym dojść do tego heblowania, bo jednak najpiękniejsza publiczność świata też będzie miała swój czas na zadawanie pytań. Jurek nam go trochę skradł. Przejdźmy do takich tematów, bo prowadzisz też podcast 116-111 zbudowany wokół telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jaki obraz świata dorosłych wyłania się w takich tych trudnych rozmowach z dziećmi? To znaczy ja pokażę wam coś, co jest szokujące. Nasze dzieci 3-letnie, widzieliśmy przed chwilą, to jest po prostu ekspresja radości, zaufania, miłości. Za chwilę pokażę wam króciutki film, wstrząsający. Różnica wieku między tymi dziećmi jest około 3-4 lat. Bo to są 6-7-letnie dziewczynki. I zauważcie proszę, jaka mentalna różnica jest w myśleniu takiego człowieka, który już troszkę na tym świecie jest, już troszkę zorientował się, o co chodzi, w jaki sposób się wypowiada. To są 3-4 lata różnicy. Poproszę o film numer 4, również z kanału Dajcie Nam Głos. Wam brakuje uwagi rodziców? Czasami tak. A czy moglibyście teraz powiedzieć takim otwartym tekstem do waszych rodziców coś od was, żeby oni zrozumieli, może oni tego nie wiedzą, co jest dla was ważne i czego wy od nich oczekujecie i czego potrzebujecie? Jeśli w ogóle jakiś dorosły, do którego to trafi, to obejrzy, to myślę, że najgorszym problemem dzieci, największy ból psychiczny u nich to wywołuje, jak rodzice się kłócą i na przykład przeklinają do siebie, jakby zaraz mieli się rozstać, jakby to był koniec. Bo chciałabym, żeby wszyscy rodzice to wiedzieli. Tymi słowami możecie ranić siebie. Nie mam nic przeciwko, żebyście do siebie przeklinali, to wasze sprawy. Ale wy ranicie też tym mnie. I myślę, że pozostałe dzieci też. Bardzo ci za te słowa dziękuję. Bo to są słowa do wszystkich rodziców. Nie chodzi o twoich rodziców, tylko o wszystkich rodziców. Co wy o tym myślicie? No to prawda. Prawda? Macie jakieś swoje apele do wszystkich rodziców tego świata? Bo wiecie, rodzice dawno temu byli dziećmi i mogą nie do końca rozumieć, w jaki sposób wy myślicie. Jak już naprawdę chcecie się rozstać, to nie kłamcie, patrząc nam w oczy. Powiedzcie to od razu, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby to do nas dotarło. Kłamstwo jest najgorszą rzeczą, jaką w tej sytuacji możecie zrobić. I zobaczcie, i to są 6-7-letnie dzieci, którym nasz dorosły świat zaserwował coś, czego one nie powinny dostać, bo to jest za szybko. Ich system nerwowy jest niedojrzały, one wzrastają do świata, one chcą ufać temu światu, a zaczynają wchodzić w rolę takiego sceptyka, poranionego sceptyka. I wiecie, do Radiowej Trójki kilka lat temu zaczęły przychodzić do mnie dzieci po próbach samobójczych. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że ja prowadzę znowu od 1820 roku taki program w radiu Zagadkowa Niedziela. I okazało się, że te dzieciaki, one słuchały tego programu, kiedy były małe i zaufały głosowi, one mnie znały, zaufały głosowi i przyszły. I pamiętam, jak zadzwonił taki pan dyrektor jednej z warszawskich szkół i powiedział: pani Kasiu, mamy tutaj dziecko, które jest po 4 próbach samobójczych, jedzie do ośrodka zamkniętego, ale chce z panią rozmawiać. No to nie muszę mówić tego, jak się przestraszyłam, bo to jest ogromna odpowiedzialność, ale jeżeli dziecko czegoś chce, to my nie mamy prawa stchórzyć, tak myślę. Przyjechała ta dziewczynka, rozmawiałyśmy bardzo długo, tak się już robiło ciemno. Bałam się wstać zapalić światło, bo to był taki delikatny motyl, taki rozedrgany. Ale zorientowałam się, że ten dzieciak jest oczytany, fajnie się wypowiada i zaczęłam zapraszać go do tej audycji właśnie Zagadkowa Niedziela po cichutku, nie mówiąc żadnym dyrektorom, nikomu, żeby ktoś tego pomysłu po prostu nie wywrócił. I ona przychodziła tak nieśmiało, bardzo minutkę mówiła, potem 2 minutki. 4 miesiące później psychiatra zaczął odstawiać jej leki. I zawsze opowiadam o tym z tego powodu, że każdy z nas może wyjść naprzeciw dziecka. Nie zawsze jest tak, że psychiatra czy psycholog pomoże, chociaż oni są kluczowi, niezbędni i na pierwszej linii pomagania. Tak jak jest tu tak droga dojazdowa, to jest droga dla karetek, to jest pierwsza sytuacja. Ale my wszyscy też możemy. Bo jeżeli ten chłopak zaciąga kaptur na głowę, jest naszym sąsiadem i my właściwie, no to nie jest przyjemne, ani nie powie dzień dobry, ale zaraz, dlaczego on nie powie? Może warto zatrzymać się. Może warto zapytać. Te dzieciaki chcą być niewidzialne, ale tak naprawdę bardzo krzyczą. Wołają o pomoc właśnie w ten sposób. Są kanciaste. Ja tutaj mam z programu Dajcie nam głos taki postulat. Jeśli pozwolicie, to przeczytam, bo to są takie treści, wiecie, które ja słyszałam od dzieci, od dorastających dzieci także i przetransformowałam przez mój mózg, przez moje serce. I na kanale Dajcie nam głos. Ja bym w ogóle chciała dzisiaj, żebyście, jeżeli macie takie pragnienie, żebyście dołączyli do nas, bo budujemy społeczność, pracujemy od 2 lat społecznie właśnie po to, żeby zmieniać świadomość dorosłych ludzi w kontekście dzieci. I ten postulat brzmi tak: dajcie nam głos, bo będzie za późno. Wierzymy wam, bo jesteście dla nas wszystkim. Sprowadziliście nas na ten świat, ale to nie wystarczy. Trzeba wziąć za nas odpowiedzialność, nawet wtedy, kiedy jesteśmy okropnie trudni, kiedy nie chcemy z wami gadać, kiedy do was pyskujemy, kiedy ile pary w zbuntowanych rękach trzaskamy wam przed nosem drzwiami. To nic. Nie ustawajcie w kochaniu. Takie zachowanie nigdy nie powstaje z miłości. Takim zachowaniem krzyczymy do was: zauważcie nas, spójrzcie w oczy, rozmawiajcie, przytulajcie. Choćby zdawało się wam, że mamy skorupę żółwia i kolce jeża. Najbardziej trzeba kochać dzieci, które najmniej zasługują na miłość. Nie znacie tego? To poznajcie. To bardzo ważne i bardzo mądre zdanie, które może odmienić wszystko. Może sprawić, że w momencie próby wybierzemy życie, a nie śmierć. To mi uzmysławia też, wiecie, bo jak byłam dzieckiem, dziewczynką, to taka znana osoba wtedy w Opolu, bo ja w Opolu mieszkałam, zaufana, molestowała mnie seksualnie i posłuchałam niedawno takiej rozmowy, która pan psycholog powiedział, że tak, jeżeli dzieje się dziecku taka tragedia, to ta tragedia zaczęła się już wcześniej. Bo jeżeli to dziecko nie ma przestrzeni, żeby przyjść do rodziców i o tym porozmawiać, to ono do końca życia żyje z tą traumą. I myślę, że to jest właśnie to, żebyśmy mieli kontakt z dziećmi, bo życie jest okrutne, jakby tego nie zmienimy. Natomiast możemy zmienić to, że te dzieci zawsze będą miały nas, żeby się podzielić taką traumą, tragedią, może po prostu wyjdą z tego szybciej. Ja myślę, że to nie jest proste, żeby osobiście powiedzieć o takiej rzeczy. Myślę, że jak tu jesteśmy, to każdy z nas coś dźwiga. To są różne rzeczy, ale każdy z nas dźwiga coś niełatwego. Ja za chwilę chciałabym pokazać wam film. Nie wiem, czy tu są malutkie dzieci, bo zazwyczaj ktoś krzyknął. Kochani, bo jak są maleńkie dzieci, nie wiem, jak to zrobić. Bo to są filmy, które nie są przeznaczone dla maleńkich dzieci. Więc jeśli mogę prosić, żeby dzieci nie oglądały już tych filmów, które za chwilę wyemitujemy. Zamykamy uszka, oczka. Możemy tak przytulić, zamknąć oczy, uszy, dokładnie tak. To nie jest jakieś nie wiadomo jak hardkorowe, ale powinniśmy stać na straży naszych małych dzieci. Natomiast wiecie, ja dostałam niedawno mail, napisał do mnie pan. Bardzo, bardzo szanuję tego człowieka. Napisał: pani Kasiu, ja piszę ten mail i płaczę, bo dzięki rozmowom na kanale Dajcie Nam Głos zrozumiałem, że jestem tatą przemocowym. A moja 15-letnia córka jest po próbie samobójczej. I ja do niej podszedłem i powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby już kolejnych prób nie było. No i powiem wam, że to było dla mnie bardzo mocne, to było wstrząsające. I te dzieci, które przychodziły do mnie do Radiowej Trójki po próbach samobójczych, powiedziały mi to, bo to są stabilne osoby w tej chwili, bo z innymi nie pracuję, publicznie oczywiście. Powiedziały mi, że my nie chcemy, żeby to nasze cierpienie i to, co potwornego przeżyliśmy, poszło na marne. Idziemy, dodajcie nam głos. I my z Januszem Jonaszem Tołopiło, fenomenalnym producentem tego programu, zastanawialiśmy się i z naszym zespołem bardzo długo, jak to zrobić, żeby ich nie pokazać. Badania, sztuczna inteligencja, że oczy to nie, usta to bardzo proszę. Zastanawialiśmy się, jak pokazać te dzieciaki, żeby wybrzmiał ten zbuntowany głos, żebyśmy zrozumieli, że dalej tak nie może być, że dalej nie możemy w ten sposób traktować naszych dorastających dzieci. I jeśli pozwolicie, to pokażmy teraz film numer 5. Z kanału Dajcie Nam Głos, to jest chłopiec po 4 chyba, albo 3, tak, 4 próbach. Bardzo proszę. Czy rodzice wiedzieli o twoich próbach samobójczych? O jednej wiedzieli, bo jedna była w domu. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z nimi o tym? Raz po tym, jak to się wydarzyło, że jestem egoistą i szereg innych dosyć nieprzyjemnych słów tam padło, a potem nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ale zaraz, to się wydarzyło u ciebie w domu? W łazience. Mhm. I czy ktoś z rodziny widział, co się dzieje? Tak, mama zdejmowała mi sznur z szyi. Jak zareagowała? Jestem egoistą i myślę tylko o sobie i co inni by czuli, gdybym ja to zrobił faktycznie. To ja chciałam tylko powiedzieć wam, że nie ma również mojej zgody na ocenianie tej mamy. Nie ma mojej zgody na ocenianie rodziców, bo my nie wiemy, co ci rodzice sobą niosą, co musieli przeżyć, że mają uruchomiony tak głęboki syndrom wyparcia, czego musieli doświadczyć. My widzimy, że ten chłopak nie dostał tego, co powinien dostać, żeby po raz kolejny nie próbować targnąć na swoje życie. Ale my nie wiemy, kto go otacza i nie wiemy, czy przypadkiem ci rodzice nie dali mu 100% miłości, jaką mogli mu dać, bo więcej w sobie nie mają. I w tej narracji społecznej i publicznej bardzo często jesteśmy oceniani z każdej strony. A kto nam daje do tego prawo? Myślę, że takie zachowania nigdy nie wyrastają z miłości, ze spokoju, ze spełnienia, tylko raczej z jakiejś potwornej traumy, Ludzie radzą sobie z tym życiem jak potrafią, a niekiedy przerasta to nas po prostu. Dlatego kiedy te dzieci przychodzą, czy ci, nie wiem, młodzi dorośli, czy nastolatkowie przychodzą do mnie, ja słucham i mam czystą głowę. Nikogo nie oceniam. I myślę, że jeżeli oni z tego wychodzą, to bardzo ważne jest to, żeby potrafili te swoje doświadczenia obrócić na dobro, tak. Bo jeżeli przychodzą i chcą dzielić się z tym z nami, z naszym dorosłym światem, to znaczy, że chcą to transformować dalej, uczyć nas w ten sposób. Tak jak robią one. Ja mam do nich głęboki szacunek i też jestem bardzo wdzięczna za tę odwagę, którą wykazują. No, na ten temat to można by rozmawiać długo i długo, ale ponieważ musimy kończyć, nie chciałabym w taki minorowy sposób tego zakończyć, to powiem wam, skąd się w ogóle te dzieci biorą, dzięki czemu przychodzą na świat, bo ja się dowiedziałam tego od maleńkiej dziewczynki w przedszkolu, która powiedziała mi, dziecko rodzi się dzięki uprzejmości taty. Przy okazji chciałam pogratulować wszystkim tatusiom i poprosić, żeby byli nadal uprzejmi, bo coś z tym przyrostem naturalnym u nas słabo w Polsce. I jeszcze takie jedno sformułowanie, które mi zostało w głowie, jak taki mały Julek, pamiętam, fighter, siedzi i mówi, proszę pani, a mój kuzyn mówi, że jak z trzecią żoną mu nie wyjdzie, to zostanie biskupem. No właśnie. I jak tu ich nie kochać? Jestem trzeci raz tutaj. Pierwszy raz właśnie jakieś kilkanaście lat temu, potem były te cudowne warsztaty, a teraz to spotkanie z wami, to naprawdę się nosi w sercu bardzo, bardzo długo, a może do końca życia i jeden dzień dłużej. Czy mamy pytania? Mamy pytania, oczywiście, że mamy. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Mam na imię Agnieszka i czekałam na spotkanie z panią. Dziękuję. Mam 50 lat i w czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły, jeszcze nie było zbyt wiele, o ile w ogóle były osoby, które tak starały się pomóc dzieciom dojść do głosu. Jestem DDA. Ktoś, kto nie wie, co to znaczy, to jest dorosłe dziecko alkoholika. Doświadczyłam w swoim rodzinnym domu przemocy i psychicznej, i fizycznej. Dopiero od niedawna, mniej więcej półtora roku temu, zgłosiłam się po pomoc, bo czym jesteśmy starsi, tym gorzej nam to wszystko znieść. Chciałam przy okazji pozdrowić serdecznie Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. Polecić go bardzo, bo jest znany na cały Śląsk. Nasz wódz Krzysztof Pastuszka, moja terapeutka Małgosia i Wiktoria robią niesamowitą robotę, te cała reszta terapeutów. I powiem wam tak, uważam, że to jest bardzo ważne. Ostatnio byłam na terapii wyjazdowej w 12 kobiet. Większość z nas była molestowana seksualnie, prawie wszystkie, przez najbliższych członków rodziny. Ponad połowa z nas była zgwałconych, niektóre jako dzieci. Po prostu pilnujcie swoich córek przede wszystkim. Uczcie ich, że nie muszą być grzeczne, nie muszą być miłe, nie muszą się dać poklepywać wujkom i brać na kolana. I chciałam się ciebie zapytać, jak ty, słuchając o tylu nieszczęściach, rozładowujesz swoje napięcie? Bardzo dziękuję ci za to pytanie, ale bardzo dziękuję ci za ogromną twoją odwagę. Zróbmy hałas. Jesteś bohaterką, wiesz? Jesteś bohaterką dlatego, że dzięki tobie, jak tutaj siedzimy, być może jest ktoś, kto pomyśli sobie, Jezu, to tak można? to ja nie muszę tego kisić, nie muszę zamykać tego nieszczęścia w sobie, mogę to puścić. Możesz, powinieneś, bo to nie jest twoje. Bo dorosły świat, który krzywdzi dziecko, daje coś, co nie jest tego dziecka. A to dziecko dźwiga ten głaz na wątłych barkach i ten głaz bardzo często je przygniata. I ty się nie dałaś. Ty po prostu idziesz do słońca i to jest bardzo trudna droga oczywiście, ale nie niemożliwa, prawda? To jest droga do zrobienia. I pytasz, jak ja się oczyszczam. Moja droga jest bardzo specyficzna, bo jak wspomniałam wam, bardzo rzadko o tym mówię. Ja przyszłam na ten świat bardzo ciężko chora. Nie było szansy według lekarskiego świata i medycyny, żebym w ogóle mogła funkcjonować. Funkcjonuję i mam się dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest okej. Natomiast ponieważ widocznie w jakichś nieświadomych swoich rewirach, swojej umysłowości dotknęłam bardzo trudnych rzeczy jako maleńkie dziecko, ja w tej chwili wchodzę w bardzo trudne sytuacje w naturalny sposób. Ja nie mam superwizji, nie oczyszczam się, idę, oddaję całe swoje serce, całą swoją empatię. Raz zdarzyło mi się tak, że pewna dziewczynka psychicznie mnie, mówiąc kolokwialnie, rozjechała. To było raz. I wtedy rzeczywiście zabrakło kogoś, kto mógłby mnie poskładać, pozbierać. Zajęło mi to 3 miesiące, ale to był jedyny przypadek. Jestem od kilkunastu lat ambasadorką hospicjum dziecięcego. I pamiętam, jak oni mają takie piękne zdarzenie, to nazywa się tchnienie życia. Kurczę, nie wiem, kto to wymyślił, ale wymyślił fenomenalnie. Przyjeżdżają na wrocławski rynek dzieci, pacjenci hospicyjni, którzy są w trochę lepszym, które są w trochę lepszym stanie, leżące, siedzące. Ja stoję na scenie i prowadzę tę imprezę. W pewnym momencie wypuszczane są do nieba bańki mydlane w dużych ilościach, które symbolizują kruchość, subtelność dziecięcego życia. Ty stoisz na scenie i bezwiednie łzy płyną ci po policzkach. To jest bardzo mocne, ale nie masz prawa się wycofać, bo oni ciebie chcą. Podchodzi do mnie pan ordynator i mówi: pani Kasiu, jest taki chłopiec, który słucha Zagadkowej Niedzieli od lat i on bardzo chce panią poznać. On jest bardzo, bardzo ciężko chory na zanik mięśni. Co ja robię? No boję się, ale jadę. Wsiadamy do takiej starej Nyski, pamiętam, już po tych uroczystościach, to już był późny wieczór, może noc, ciemno było, i jedziemy gdzieś tam na obrzeża miasta. Wchodzę na drugie piętro, wchodzę do pokoiku maleńkiego, gdzie leży człowiek, wygląda jak taki kadłubek. Jest głowa, jest szyja i tak go niewiele. Choroba już postępuje bardzo mocno. Ma tracheotomię. Tracheotomia to jest w szyi po prostu taka dziura, mówiąc bardzo obrazowo, żeby można było pomóc mu po prostu oddychać. Rozmawia ze mną w ten sposób, że jego słowa są zniekształcone. Ja nie do końca rozumiem, co on do mnie mówi, ale po jakimś czasie zaczynam rozumieć. Rozmawiamy 3 godziny. To była jedna z najważniejszych i uwaga, jedna z najbardziej pogodnych rozmów w moim życiu. Ja przestałam widzieć to, że on leży, że jego ciało nie domaga, że jego ciało znika, że ma tę aparaturę, ta rura jest i to wszystko. Jesteśmy czymś znacznie więcej niż ciałem. Wyszłam stamtąd w takim poczuciu, że dostałam skarb od losu, że to była dla mnie bardzo ważna lekcja. Przyjechałam do Warszawy, zrobiłam wokół tego taką audycję publicystyczną Klub Trójki, emitując fragmenty wypowiedzi tego chłopca. Oczywiście to było w odpowiedni sposób przygotowane, żeby można było zrozumieć. 1 czerwca chłopiec umiera, chwilę po tej naszej rozmowie. I myślę sobie, że to, co dla tego naszego świata jest nie do przejścia, traumatyczne, może być potężną lekcją, może być czymś jasnym, czymś wielkim. Bo to dziecko zachowało w sobie godność do ostatnich swoich dni. Bo to dziecko powiedziało życiu tak i powiedziało śmierci tak. I jeśli pytasz o to, zanurzona jestem w takich sytuacjach, nie od wczoraj, i nie uciekam od nich, bo to jest częścią życia. I dlatego tak bardzo namawiam wszystkich ludzi, żeby nie uciekali od tych dzieci, które płaczą za ścianą. Żeby mieli odwagę pójść i zapukać, zapytać, może pomóc. A jak widzą, że są przekraczane granice, o których powiedziałaś, to żeby mieli odwagę zadzwonić na policję. Bo za dzieckiem nie stanie nikt, tak jak za tobą nie stanął nikt w twoim dzieciństwie. Ty teraz sama stajesz za sobą po tylu latach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak, to bardzo mocne zakończenie tej naszej radiowej wersji spotkania z Katarzyną Stoparczyk w ramach ASP na festiwalu Poland Rock. Raz jeszcze przypominam, że pełną wersję można zobaczyć w sieci na kanale YouTube'owym Kręcioła TV. I raz jeszcze dziękujemy Fundacji WOŚP za to, że mogliśmy z tej opowieści Kasi nie tylko, ale także o sobie dziś wieczorem skorzystać. Bardzo ważny wątek, bardzo ważna też opowieść na zakończenie tej rozmowy się pojawiła w tej radiowej wersji. Dotyczy Fundacji Wrocławskiej Hospicjum dla Dzieci. Ta fundacja po śmierci Kasi postanowiła nadać jej imię tworzonej właśnie pracowni psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. A rodzina Kasi Stoparczyk zdecydowała, że zamiast kwiatów podczas pogrzebu wsparła zrzutkę, która właśnie zorganizowana przez Wrocławskie Hospicjum wspiera stworzenie tej pracowni. I tak naprawdę ta zrzutka cały czas jest aktywna i jeżeli ktoś po tej rozmowie, a może po prostu dla Kasi Stoparczyk poczuł, że chciałby ją wesprzeć, to także odpowiednie informacje znajdzie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. We'll be right back.